شغل شمتا لاوالا نشتا پکسر اسپین گولونا بیا پکندا پرانو خلقو دا خانزان سپیر بادونا شغل شمتا لاوالا نشتا پکسر اسپین گولونا بیا پکندا پرانو خلقو دا خانزان سپیر بادونا بیا بیا گندا پرانو خلقو دا خانزان سپیر بادونا گران احسان اللہ سقیب شو پخ کلی دین بند قربانا وری قربان اکڑلا وی گاٹ دانا غیرت میدانا اس دا گنڈا پر غزیان دید دا پولا رقا دامونا اس دا گنڈا پر غزیان دید دا پولا رقا دامونا شو گلشن تالا والا نشتا پکسر اسپین گولونا بیا پو گنڈا پر رغنو خلقو دا خازان سپیر بادونا بیا پو گنڈا پر رغنو خلقو دا خازان سپیر بادونا نوزی لزڑن میں ہاں کمانڈر قمر الدین ہم محمد ایوب حفیظ بن رتا یادی کی شمس الدین گران عبد الرشید باندی وران شلدا یاران مجلسونا گران عبد الرشید باندی وران شلدا یاران مجلسونا شغل شمتا لاوالا نشتا پکسر اسپین گولونا بیا بیا گنڈا پر رغنو خلقو دا خازان سپیر بادونا بیا بیا گنڈا پر رغنو خلقو دا خازان سپیر بادونا کولای همایون شهید بلخوش و شهید کولای عرفانا چخست زلمی ووی آغا مجاهد محمد پرمانا و دا گنڈا پر غزیان پاتے یه نمگڑ ارمانونا و دا گنڈا پر غزیان پاتے یه نمگڑ ارمانونا شغل شمتا لاوالا نشتا پکسر اسپین گولونا بیا پو گنڈا پر رغنو خلقو دا خازان سپیر بادونا بیا پو گنڈا پر رغنو خلقو دا خازان سپیر بادونا چه غیرتی زوان ازمون آغا مجاهد محمد برار نامی نم وطن که اوز گز گنده دل بر عبدالغفار گران محمد خالد بنده خرش وزمون دستی می سنگرونا گران محمد خالد بندی خلش وزمون دستی می سنگرونا شغل شمتا لاوالا نشتا پکسر اسپین گولونا بیا پو گنڈا پر رغنو خلقو دا خازان سپیر بادونا بیا پو گنڈا پر رغنو خلقو دا خازان سپیر بادونا وینے با پائے رنگ راوڑی دامن آپس ندی غازیانو ماد حوصل نکڑی اید غزناوی دن سنگیارانو ماد حوصل نکڑی اید غزناوی دن سنگیارانو وڑاند درو مئیون کوئی خیر کپو ہر لور دے تکلیپونا وڑاند درو مئیون کوئی خیر کپو ہر لور دے تکلیپونا شو گلشن تالا والا نشتا پا کسر اسپین گولونا بیا پو گنڈا پورا نو خلقو تا خازان سپیر بادونا بیا پو گنڈا پورا نو خلقو تا خازان سپیر بادونا بیا پو گنڈا پورا نو خلقو تا خازان سپیر بادونا